राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम सम्मत 2057 23 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपके मन में बात है, जो आपका विषय चल रहा था उसके विषय में रिपोर्ट आई है कि 1 करोड़ महिलाओं का हर वर्ष गर्भपात कराया जाता है दक्षिण एशिया में। 1 करोड़ महिलाओं राम, राम, राम, राम। और जिनमें 33,000 की मौत हो जाती है। बंगलोर में अध्ययन हुआ है और भारतवर्ष में गर्भपात को यद्यपि कानूनी मान्यता है कि गर्भपात नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद 7 गर्भपात में से 6 गर्भपात असुरक्षित है और उन माताओं बहनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अब ये स्वयं माने हुए खैर क्या बताओ, बहुत पाप फैल रहा है। ये पाप है बड़ा भारी भयंकर पाप। यत पाप हम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात में। हमारे यहाँ माँ पाप ब्रह्म हत्या बना है। कुछ समान 3 पाप है या 5 है, 4 पाप है और 4 पापों का संग करने वाले को पाप लगता है। पर ठीक है ना, माइक ठीक है, सुनाने में आवाज ठीक है, कुछ आवाज गूंजती है मेरी दृष्टि में, कह रहे ठीक है, अच्छी बात है। तो 4 माह तो पाप है, 1 उनका संग करना पाप है, 5 है पंचो उग्र पाप, उग्र पाप है उग्र पाप, उनसे दूना पाप है ब्रह्म जी का गर्भपात का। यह तो पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित तस्यास्ते त्यागो भी दिए थे। ऐसे पाप वो स्त्रिया स्वयं कर रही है, यह करने भी मानते नहीं। माताओं बहनों ऐसा घोर पाप मत करो, महान घोर पाप है, भयंकर पाप, बड़ा भयंकर पाप है। आपके पाप पर पात करने से कोई दुनिया के शांति हो जाए ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाप से शांति होती है ऐसी मान्यता आज के कलयुग के प्रभाव से हो गई, जो कभी नहीं है। पाप से शांति हो गया सर, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं सोता। सरकार की ये दृष्टि है कि गर्भपात करने से पर्दा घट जाएगी, ठीक हो जाएगा। पर्दा बढ़ रही है, हिंदुओं घट रही है और मुसलमानों की शहर बढ़ रही है। अनाथ खंड में पर्दा घटने से कुछ शांति हो ये बात भी नहीं है। और ये धारणा मेरी है कि पाप करने से शांति मिलेगी, ये हो नहीं सकता कभी। मनुष्यों की संख्या जन्म कम लेने से कम होगी ये बात है नहीं, है नहीं, है नहीं। अन्याय है, बड़ा अत्याचार है, पाप बड़ा भारी भयंकर पाप है। इस पाप से आपका वर्ष रहना मुश्किल है। मानते हो नहीं आप, कृपा करो कृपा नाथ, मानो कृपा करो, पाप से डरो पाप से, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पाप है, पाप मत करो। करोड़ों की संख्या में गर्भपात करे, अरे भाई स्त्री मर जावे, कई हिस्सा मर गई फिर भी स्त्रियां काम करती है, बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय। संसार के विषयों में तो हमारा मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, और भगवान में हमारा मन चाहते हुए भी लगाते हुए भी एकाग्र नहीं होता, इसके लिए क्या करना चाहिए? करना चाहिए प्रभु से प्रार्थना, और ये कारण पाप बढ़ गए, पाप पापों में बढ़ने का से ये होता है। प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, प्रार्थना करो प्रभु से, प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है, आर्त होकर के रो करके दुखी होकर के और प्रार्थना करे, सच्चे प्रार्थना, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। रो करके हृदय से दुखी होकर प्रार्थना करो, तत्काल काम होता है, तत्काल काम होता है। ये बात एकदम सच्ची है, संतों की अच्छे अच्छे महात्माओं की द्वारा मैंने सुनी है। प्रार्थना बड़ा पाप होता है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है तो भक्तवत्सल कान में वह पोष जट ही जाए, उन्हें कृपा होती है, कृपा से बड़ा भारी सुधार होता है। आपको विश्वास हो ना हो ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु ऐसी बात है सच्ची, 250 वर्ष तक मेहनत करने से जो काम नहीं हुआ वो प्रार्थना एक दृश्य हो गया, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। सच्चे हृदय रूप हृदय से प्रार्थना करे तो जरूर होता है, सच्चा हृदय होने भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान की कथा सुनो, इसे हृदय सच्चा होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, जो संत जीवन मुक्त भगवत भक्त संत जो हो गए उनकी कथा एक गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों के चरित्रों के पाठ से बहुत फायदा होता है, भक्त बालक भगत नारी भगत सवतन भगत सर्वकुसुम भगत सरोज, ऐसी भक्तों की पुस्तकें कई छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उन पढ़ने से बहुत फायदा होता है। आपके जैसे तो आप पढ़ कर देखो, ऐसे संतों के द्वारा देखी हुई बात है, अनुभव की हुई बात है, बहुत फायदा होता है। संतों के भक्तों के चरित्र पढ़ने से बहुत लाभ होता है, आप पढ़ो देखो, आप पढ़ो भक्तों के चरित्र। पुस्तक आई हुई सुने में पुस्तक आई हुई है या पुस्तक आई हुई है, आप देखो सुनो, बहुत सस्ता साहित्य, बहुत सस्ता साहित्य गीता प्रेस का मिलता है। गीता प्रेस के करोड़ों रुपया खर्च करते हैं सस्ते के लिए, करोड़ों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों, इसमें सस्ता साहित्य मिले, लोगों को सस्ती पुस्तक मिले, इसके लिए बहुत बड़ी उदारता से काम किया जाता है, और उससे फर्क पड़ता है जरूर, भक्तों के चरित्रों से फर्क जरूर पड़ता है। देखा है लोगों ने ऐसा किया है, उनके लाभ हुआ है, ऐसी बात है, आप ही देखो लाभ होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण, और बताओ क्या सुनाओ, बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आवश्यकता है खास आपके हृदय के पुकार की, और काम बहुत बढ़िया होगा और बढ़िया ही समय है, अवसर बड़ा सुंदर है, केवल आर्त हो आप पुकारो। ये जो बात बताई विषय में मन चाह होता है तो कारण का कारण ऐसा ये है कि विशेष सेवन किया जाता है मन लगा करके, चित लगा करके। वैसे विषयों का चिंतन होता है, विषयों में तल्लीन होकर विषयों सेवन करते हो। भगवान का एक विधि विधान है, करना चाहिए ऐसा अगर करते हो मन नहीं लगता है तो मन लगाने के लिए भक्तों का चरित्र पढ़ो। आप पढ़ो पढ़ो तो सही, आप करके देखो बहुत फायदा होता है। और हृदय से भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मेरा चित्त आपके चरणों में लग जाए। बार बार कहो जरूर लगेगा, संदेह नहीं इसमें। जिस संतों ने ऐसा किया है उनका चित्त लगा है, उनकी बातें मैंने सुनी है, उन्होंने बात प्रेम से कही है कि फायदा होता है। प्रार्थना का बहुत बड़ा भारी वाला होता है, इस वास्ते मन में लगाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, मैं क्या करूं कैसे करूं, ऐसे आर्त होकर भगवान से कहो। भगवान मन लगेगा जरूर लगेगा जरूर। करते रहो आप आज ही बोल प्रार्थना करते रहो, कहते रहो चलते फिरते उठते भी भगत पद पर हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मन लग जाए आप में मन लग जाए। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे स्वामी मैं आपको भूलू नहीं, बार बार कहो, लाभ होगा होगा जरूर होगा। कृपा करो कृपा नाथ, ऐसा करो आप। सच्चे हृदय से लगने वाले मनुष्य कम है, और सच्चे हृदय से लग जाए तो बहुत फायदा होता है। इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची है। करके देखो अब आपको लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा, संदेह नहीं है। संतों ने ये अनुभव करके देखा, अनुभव करके भगवान से प्रार्थना की जाए। देखो आप ध्यान देकर सुनो, जितने संत हुए हैं, जितने जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, तत्व के महापुरुष हुए हैं, भगवान के प्रेमी संत महात्मा हुए हैं, सब संतों पर कृपा भगवान की हुई है। सब जितने संत हुए उन पर भगवान ने कृपा हुई है, भगवान ने कृपा हुई है, माफी गई है, सब पाप भोग करके खत्म कर दे ऐसी बात नहीं हुई है, भगवान ने माफी हुई है। एक भक्त था तो वो एक शिला पर रहता, आठ ही बार एक शिला पर शौच स्नान आदि करके फिर उस शिला पर, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो घाम हो और चाहे छाया हो चाहे सी बढ़ो चाहे वायु चलो चाहे लू चलो चाहे गर्मी हो सर्दी हो वर्षा हो, सब सहता एक शिला पर 12 वर्ष तक तपस्या करी। 12 वर्ष तपस्या करके और भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो कहा महाराज, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा महाराज मांगो तो वहां कहना जाता है जो मुंह दे दिया जाए, मेरी तपस्या है वो सब करो, मांगो तो वहां होता है जो मुंह दे दिया जाए, तो मांग तो देंगे, मांगने की क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। भगवान क्या हिसाब तू रहने दे, तो बात कह दे साहब तेरे मन में बता, कि मन में यही बात है ऐसा होना चाहिए। अच्छा वो अच्छा कहते ही वो शिला बोली कि 15-12 वर्ष हो गया मेरे पर बैठे हुए, तो 12 वर्ष तो मैं इस पर बैठे हुए, 12 वर्ष दो, और पास में एक दाणम का वृक्ष था, दाणम का, उस दाणम का पत्ता खा लेना, करवा होता है पता, दाणम फल तो फल खा लेना, एक वृक्ष का ही फल खाना 12 वर्ष तक, वह जो हो जाए वही खाना वैसा। वैसे कहा 12 वर्ष तो ये वृक्ष बने, मैं दोस्तों से खाऊंगा, ये तो हिसाब है 24 वर्ष का, जो कौन सा जिस 12 वर्ष तक खड़ी तपस्या कर इसका पहले जन्म का हिसाब पीछे करेंगे, खड़ी तपस्या करे ना 24 वर्ष तो इससे अलग है, इतना तो बाद हमारा पैर है देव, इसे बाद तुझा आप करना और हिसाब पीछे करे, ये तो हमारा पैर लाओ, तो वो बोला महाराज मैं तो पैसा, तो भैया हिसाब नहीं बोल सकता, जितने संत हुए कृपा से ही हुए, भगवान कृपालु है उस कृपा से हुए है, हिसाब करो तो बताओ, 12 वर्ष करी तपस्या करी, 12 वर्ष जो 24 वर्ष तो तपस्या का हिसाब है, पहला समय ऐसे ही बीता जो होगा नारा है उसका हिसाब पीछे होगा, तो हिसाब करना मुश्किल हो जाएगी, कृपा से होता है, माफी से होता है, इस वास्ते आप ध्यान देकर ये भगवान के चरणों में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कृपा से होता है। बालक अगर आप सभी जितने भाई और बहन बैठी है, सभी बालक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे माताएं पालन करती है बालकों का, ऐसे आपका हमारा पालन किया है माताओं ने, छोटे छोटे बालक जैसे होते हैं उनके पालन ऐसे किया है, कितना बालक रोता है, कैसे रहता है, रात में आधी रात को, रात में सुबह शाम दिन दिन में, ये माताएं पालन करती है, पुरुष मुश्किल हो जाता है, पिता मर जाता है, गरीब घर है, ऐसे माताएं बालकों का पालन कर लेती है और प्यार कर देती है, पढ़ा कर होशियार कर देती है और सब अच्छे पुरुष बन जाते हैं, और माँ मर जाए तो बालक को रख नहीं सकते, ये इतने पुरुष बैठे हैं, किसी की ताकत नहीं है बच्चे का पालन कर सके, कहा तो बहन के पास भेजेंगे, कहा अपना सासू के पास में, नानी माँ वहां पालन करेगी या तो बहन पालन करेगी, उनको देते हैं बालक, घर पर नहीं रख सकते, अगर पति मर जाए तो स्त्री घर में रखती है, घर में अपने रख कर बालक को पालन करती है, इतने दयालु है ये, आजकल क्रूर हुई गर्भपात करती है, महान अन्याय करती है, बड़ा अत्याचार करती है, बड़ा पाप करती है, जो नहीं करती है वे वंदनीय माता है, श्रेष्ठ है, ऐसा करने वाली क्रूर है, वे माँ के अलग लायक नहीं है, 10-15 बालक हो जिस गए, यहाँ तो मुसलमान के 24 बालक हुआ 33 अवस्था में, 33 वर्षीय अवस्था में 24 बालक, 10-15 बालक जैसे होता, उसको कहता हूँ माँ आई है, माँ माँ आई, नमस्कार सबको, हम भी नमस्कार करते हैं, माँ है माँ माँ है माँ, हाँ माँ है, असली असली माँ है, इतने बालक जैसे है वो माँ का गण लायक है, तो मात्रा समरनाथ शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, है ही नहीं, माँ ही एक ऐसी है जो पालन करती है सबका, माँ का हृदय ऐसा होता है, हमारे लोग समझते हैं कि हिंदू समाज में स्त्री जाति का आदर कम है, ये समझते नहीं है, वे कहते हैं हमारे कोई नाम लो, राधे श्याम सीता राम लक्ष्मी नारायण, पहले माँ का नाम आता है, पीछे बाप का नाम आता है, सीताराम सीताराम सीता सीता जी नाम पहले आया, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नाम पहले आया, राधे श्याम राधे श्याम, तो माँ का नाम पहले आता है, माँ का जितना आदर है इतना ही है। जब राम जी ने लंका पर विजय कर ली, तो विजय कर ली तो उस समय बड़े आनंद मनाया सबने, सो भी राम ने विजय कर ली, परंतु विजय के मूल में बात क्या थी। राम जी ने कहा मैंने स्त्री लोभ से विजय नहीं की है, और ऐसा करवा बात क्या महाराज, हर एक आदमी कह नहीं सकता ऐसी कड़ी बात राम जी ने कही सीता जी को कि ये लक्ष्मण है रुद्र है ये खड़े हैं जितने फंस गए सारे जिसके पीछे चली जा, मैंने तेरे मुंह में आकर के दूध नहीं किया है, हम सह नहीं सकते, इस बार से स्त्री को ले जा रावण, इस बार से रावण को मारा है, मेरे तेरा मोह नहीं है, जा किसी के साथ नहीं जा। लक्ष्मण जी घबरा गए, लक्ष्मण जी कि क्या कह रहे हैं भगवान, चार से चल जा ऐसा करवा से बंद। और हनुमान जी को कहा हनुमान जाओ भाई लकड़ी लाओ, लकड़ी ला करके जलाओ, सीता जलाई गई, सीता गई अग्नि में प्रवेश हो गया और सीता जी में भीतर बैठ गई थी। महाराज जब ऐसी बात कहते हैं तो मेरे हम अग्नि में जाना है, अग्निदेव प्रकट हुआ, अग्निदेव प्रकट होकर कहा वहां सीता दी थी दशरथ जनक जी ने, और दशरथ जी महाराज आए यहाँ, जब विजय हो गई तो दशरथ जी महाराज स्वयं पधारे और कहा गए राम तेरे को जनक ने दी थी पुत्री अपनी, ऐसे मैं आज सीता देता हूँ, महान पवित्र है सीता। अग्निदेव कहते हैं महान पवित्र है सब तरह से, मैं कहता हूँ सीता को तुम ग्रहण करो। दशरथ जी ने कहा, दशरथ जी ने सब राम जी ने ग्रहण करी, मैं लुगाई के मोह के कारण से युद्ध नहीं किया है, नारी जाति का तिरस्कार हम सह नहीं सकते, इस वजह से दूध गया था उनको मारा है, पर मोह नहीं है मेरा भाई, मोह है मोह मेरा नहीं है। तो नारी जाति के लिए कितनी विलक्षण बात करी, नारी जाति में सब तरह ही हुई है, सीता जी भी नारी जाति में थी, सूर्य बनाकर थी वो भी नारी जाति में ही थी, वो राम जी और लक्ष्मण देख करके काम में विकल हुई, वो भी स्त्री थी, नाक कान काटे उसका, एक नाक नहीं है कान नहीं है, राम जी ने यू सहन करी लक्ष्मण जी का, राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ, लक्ष्मण जी कहा मैं क्या जाऊँ, माना जाए राजा है, राजा की कई स्त्रियां होती है ये रख सकते हैं, मैं नहीं सकता, कह नहीं लक्ष्मण हमारा है, लक्ष्मण जी कह नहीं राम जी नहीं हुए हैं, चार मतलब चार भेद वो श्रुति, चार श्रुति और आकार है, तो जिसे शब्द सुना जाता है, जिनसे शब्द सुना जाता है कानों से, वो चार श्रुति चार वेद, तो श्रुति है कान और ऊपर ऊपर का ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है तो ऊपर स्वर्ग, तो स्वर्ग है नाक, नाक कान यो कर देगा एहसान के, एहसान के अनुभव राम जी ने जो लक्ष्मण जी ने ना आकर कान काट दिया सब, नकटी है नकटी जो भरपूर वो जाहिर कहती है मेरे को स्वीकार करो, नाक बाई दी नाक नहीं से, और शास्त्रों की बात सुनते नहीं, कहानी का काम का नहीं, कहानी काम ना रहे नाक काम ना नहीं काट दिया, वो रावण के पास राज होगी हमारी आदेश जाएगी, तुम्हारी बहन समझ रहे कर आए गए सब काम तुम्हारी बहन समझ रहे, तो वो भी स्त्री है और सीता जी भी स्त्री है। तो राम जी ने कहा मैं नारी जाति को अपमान हम नहीं सह सकते, नारी जाति का तिरस्कार रावण ने किया है, इस रावण को बल सहित सवाल एक अलग पूत सवाल अलग नाते लाख तो बेटा सवा लाख पोता रावण के, और रावण घर दया नाती नादे दीते दीप नमड़ा नहीं रहा, रावण के वर्ष का कोई रावण का पक्ष पाती नहीं रहा, विभीषण हुआ विभीषण राजा बेटा सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, लंका मात्र एक स्त्री की जाति के रक्षा के लिए, इस वास्ते ऐसी जाति का बहुत बड़ा भारी आदर है हिंदू धर्म में, और धर्मों में भी है पर हिंदू धर्म में खास है। मातृशक्ति का 100 गुना, पिता से 100 गुना, कहीं जगह 10 गुना शास्त्र माता है। पिता का उपासना सुनी है। जब राम जी को वनवास हुआ तो वनवास में जाने दिन राम जी माता कौशल्या के वहां गए नमस्कार करने को कि माँ नमस्कार करूं। वनवास हो गया राम जी को, दशरथ जी वनवास दिया तो मंत्री पुत्र ने कहा कि कई माता का कहने से दशरथ जी ने वनवास दे दिया है। कौशल्या ने कहा बेटा आज जराज गद्दी होगी, पहली सवारी निकलेगी, तो सवारी निकलेगी घूमे थी बहुत देरी लग जाएगी, भूखा रह जा जानू को खा ले कुछ भोजन कर ले पहले, माँ है माँ पहले भोजन कर ले। जब मंत्री पुत्र ने कहा जो माँ इनको आज बनवास का राज्य मिल गया, अब यह सब नहीं होगा, वो बनवास जाएगी। तब कौशल्या बोली कि राम अगर तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, पिता से 100 गुना अधिक माँ का अधिकार होता है, मैं कहती हूँ कि तुम रहो वनवास जाओ यहाँ रहो। और केकई ने कहा पैसा केकई ने कहा है, केकई छोटी माँ है, अगर केकई ने कह दिया तो पिताजी से 100 गुना मेरे अधिकार, मेरे से अधिक छोटी माँ का अधिकार है, वो बनवा पैसे है, मैं कुछ नहीं बोली, फिर मैं बोल नहीं सकती। कितना कायदा है, पिता से 100 गुना मेरा कायदा है, वो बनवा पैसा मैं रहती हूँ यहाँ पर, तो मेरा बात माननी चाहिए। अरे माँ ने ऐसा कह दिया के नहीं, तो भाई उसी अगर मैं नहीं बोल सकती, मेरे से अभी 100 गुना अधिकार उस माँ है, छोटी माँ का है, तो उसने भेज दिया। ठीक है, इस वास्ते माँ का अधिकार अधिक है, माँ से भी छोटी माँ का, तो छोटी माँ क्या है, काकी है, बड़ी माँ है, ये माँ है, ये भी माया है। इस बड़ी माँ को राजस्थान में मीठी माँ कहते हैं, राजपूत, राजपूतों यह मीठी माँ, मीठी माँ, बड़ी माँ वो तो मीठी माँ है, मीठी माँ, माँ मीठी लगे मीठी माँ है, तो माँ है वह मीठी माँ है, प्यार करती है बहुत ही बच्चों बच्चों का। माताओं का हृदय उदार होता है, उदार प्यार करती है। इस वास्ते नारी जाति का सम्मान बहुत है। आज नौकरी करा करके सम्मान करते हैं स्त्रियां, स्त्री जाति कोमल है, कोमल होता है, पुरुष नौकरी कर सकता है, स्त्री को नौकरी करने का निषेध है, नहीं सह सकती दूसरों को, अपना धर्म पालन करती है, मर्यादा में रहती है। नारी जाति बहुत श्रेष्ठ है। मात्रा सम्भव नाश शरीर पोषण, शरीर को पुष्ट करने में, उसे पालन करने में माता के समान कोई नहीं है। सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, माता का दर्जा ऊंचा है। माता कष्ट सहती है, इस बात से बहुत तुम्हारी मातृभाषा क्या है, ऐसा नहीं कह रहे पितृभाषा क्या है, माँ की भाषा है, सब सीखता है। माँ है, दाई का काम करती है, नाई का काम करती है, दर्जी का काम करती है, धोबी का काम करती है, जो जितने जो छोटे छोटे उन्हें काम करती है, बड़े से बड़े गुरु का काम करती है। खाना पीना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है, दोनों अंगलियां बोली है, ये मैं आप रमा आज बातें बनाते हैं बड़ी बड़ी, माँ सिखाया बोलना माँ ने सिखाया, क्या अरे ये नहीं माँ ने सिखाया, बोलना माँ ने सिखाया, बैठना माँ ने सिखाया, बैठा कर यहाँ असारा देख बैठाया माँ ने, बैठना माँ ने सिखाया, चलना माँ ने सिखाया, भोजन करना माँ ने सिखाया, भरे से बात करना माँ ने सिखाया। तो गुरु का काम ऊंचे से ऊंचा गुरु का काम माँ करती है। पहला गुरु माँ है, हमारे शास्त्र में आया है सबसे पहला गुरु माँ है। माँ का आदर करो, माँ जैसे कह वैसे आज्ञा पालन करो, माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करके बदला उतार सके आबाद नहीं है, बालक पर में जितनी माँ ने सेवा करी ऐसी सेवा बालक कर नहीं सकता। उम्र भर सेवा करे तो माँ का बदला नहीं होता, तो गरीब तो बदला रहता है, रह नहीं माफी करती, बदला माफ कर देगी, बदला मानती ही नहीं, मेरे पैसा बदला दो, ऐसा भाव माँ के होता ही नहीं, माफ कर देती सब। वो माफ होना से चलता है, माफ नहीं कर सकते, कहना माँ का आदर है, माँ का आदर है लेता कोई कोई आदर नहीं संसार में। सब सबसे सबसे पहला उपनिषदों पढ़ा कर विद्यार्थी को कहता जाओ मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव, अतिथिदेव भाव, ऐसा कहा है। सबसे पहले मातृदेव का है, मातृदेव भाव, माँ को देवता को समान समझो, ऐसे देवता अपने भगवान ऐसे माता ने साक्षात भगवत स्वरूप समझो। मातृदेव भाव पहले, मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, फिर आचार्य देव भाव, फिर अतिथि देव भाव, ये दीक्षांत भाषण है। पढ़ा करके अंत में घर पर भेजे, और घर पर भेजे समय में गुरु जी कहते हैं कि बेटा जाओ माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। माँ के समान पूजनीय कोई नहीं है, सबसे अधिक माँ पूजनीय है, उसको साक्षात भगवान का स्वरूप समझो। माँ भगवान का स्वरूप है, पेट में रखती है, फिर जन्म देती है, दूध पिलाती है, अपने शरीर से, शरीर का दूध, माँ के दूध से पड़े हुए सब, क्योंकि माँ मर जाए तो बात नारी है, नहीं तो सब माँ के दूध से पड़े हुए, माताओं बैठी रहे और भाई बैठे सब माँ के दूध से पड़े हुए। माँ का दूध गया पहले, अन्न का अन्न स्वरूप बहुत देरी से गया है, बरसों तक माँ के दूध पर रहे, माँ ने दूध दिया, दूध थोड़ा हो दो तुम्हारे धानों के लड्डू, धाने के लड्डू दो, माँ के दूध गमता धड़े के लड्डू जिन्हें हमें सूट का लड्डू। इस वास्ते अपने कोई कहता है किसी माँ ने सूट खाई था, वो करो दो हाथ वर्ष है, किसी माँ ने सूट खाई है, सूट का बहुत तेज होता है दूध, इस वास्ते माँ सूट खाया करती है, दूध बढ़ने के लिए लड्डू खाती है, वो धना का लड्डू धड़े का लड्डू दूध बढ़ता है। इस वास्ते माताएं बालक ले करती है, बालक बीमार हो जाता है तो दवाई माँ खाती है, ऐसा दूसरा कोई आदमी नहीं है, माँ के सिवाय कोई ऐसा नहीं कि रोग तो हमारे दवाई खावे, वो माँ है, एक माँ है, एक एक माँ है, माँ का दूध ही पीता है, वो कुछ लेता ही नहीं, तो दवाई उसको नहीं पड़ी, माँ दवाई लेती है, माँ दवाई लेती है, बालक ठीक हो जाता है बालक के लिए। ऐसा कोई नहीं पता हुआ, आप बीमार हो तो भाई माँ दे, माँ दवाई दे, ठीक हो जाते हैं। इस वास्ते माँ के समान कोई नहीं है, इस वास्ते सबका नाम पहले सीताराम, राधेश्याम, लक्ष्मण, गौरी शंकर है, नाम पहले माँ का नाम उच्चारण करेंगे, फिर पिता का नाम फिर देते हैं। इस बात है श्री दीक्षा में क्या माते देव हो तो जो माँ को देवता का समान समझो, माँ का सबसे अधिक आदर करो, माँ का तिरस्कार मत करो, कभी मत करो, माँ के समान संसार में कोई है ही नहीं, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, सबसे श्रेष्ठ ऊंचा दर्जा। अरे वो पतिव्रता होती है महाराज, पतिव्रता माताओं का इतना प्रभाव होता है, सूर्य उन्हें बंद कर दिया, एक दीर्घिका आती है, एक उज्जना माता है, माता क्या है, एक दीदी का है, एक नाम शांडिली, ऐसी आई माता है, एक कोड़ी था पिता कोड़ी, मैं कोड़ी मैंने क्यों मारे मन में है, हिस्ट्री का आप बताओ, कोड़ी था कोड़ी, उसी कोड़ी की हिस्ट्री, उसने कहा हमको बेशक के वहां जानेंगे, मेरे मन है कि नहीं मैं पहुंचा दूंगी, बड़े उत्साह से ये काम आती कठिन बहुत है, अपने पति के और पति को ले जाए, वो सदैव जाती जो सुबह जल्दी उठ जा करके तो रात्रि का दूध पिया तो ज्यादा पिया, उन्होंने झूठे बर्तन वो मांझ करके झाड़ू दे करके आ जाती, तो देखा बात क्या है, कौन करे काम नहीं रखी, तो सांडिल नहीं, वो अब सब काम करता आती, तुम ऐसे काम करोगे, हमारी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि मेरे पति तुम्हारा आना चाहते हैं, इन वास्ते आपसे राजी करने के लिए मैंने किया सभी। रात्रि में जाकर सब झूठे वचन मानती, सब शुक्रिया कचल तो अच्छी बात है, ऐसी बात है तो, पर ये बात है कि हाथ रहना चाहिए, नहीं माने किसी को पता लग जाएगा तो मेरे पैदा नहीं हो गई, कि कोड़ी जाती है तो कोड़ी आया है, आप जैसे कहो वैसे करूंगी, ऐसे ही आया महाराज। तो मांडव ऋषि थे एक, तो मांडव ऋषि ने बालकपण में एक टीडी के सूर लगाई, उस छोटी सूर के विषय में मांडव ऋषि को फांसी हुई, तो फांसी और सूर दो होती है, फांसी होती है सूर होती है, तो उसने सूर में वेदन किया था, इस बार सूरी का हुक्म हुआ, तो मांडव ऋषि थे बैठे, ऐसी सभा थे मस्त थे, ऐसी जो तो सूर चढ़ाई जीते उनको, सूर्य प्रचार दिया, पर ऐसे समाधि में स्थिर से समाधि नहीं टूटी उसकी, जब सांडलनी को लेकर सांडल ले अपने पति को ले लिया, पति शरीर ठीक नहीं था, आम यहां गली हुई है जी, तो अपने उठाकर ले गई, उठाकर ले गई तो उनका संग लगा, हाथ लग गया, पैर लग गया उसके, वो सूढ़ी हिली, सूढ़ी हिली तो मांडवी को तकलीफ हुई, वो सूढ़ी हिलने से समाधि जग गई, तो जिसने सूढ़ी हिलाई है वो सुबह सुबह सूर्य उदय होते ही मर जाएगा, ये साप दे दिया मांडव ऋषि ने, और मांडव ऋषि ने जाकर धर्मराज से कहा, मेरे को सूर्य की स्वापना दी कि बालक बोलते तुम्हें टीडी को बैठा था सूर से, इस वर्ष वो दिया है कि बालक वर्ष का पाप बालक लगता नहीं है, बालक माँ बाप को पाप लगता है, मैं बालकपण में किया है, वो मेरे पाप नहीं है, तुमने ठीक नहीं किया है, तुम जाओ शूद्र जोड़े में जन्म लो, उसे विद्रोही हुए, शूद्र जोड़े में जन्म लिया विद्रोही हुए, मांडव ऋषि के श्राप से, वो श्राप के लिए कहते सुबह सुबह होते ही मर जाएगा, तो विद्यमान से अपने पति को लाई और लाई का मैं सूर्य में हुक्म दूंगा, मेरे हुक्म में सूर्य उदय हो गए नहीं, सूर्य बंद हो गया, सूर्य बंद हो गया तो ऋषि मंजा रहे, जो संध्या है बंधन है अपना सब काम है मुश्किल हो गया, क्योंकि विश्व की घड़ी यही है, सूर्य भगवान है जिसकी घड़ी है, वो सूर्य होना मैंने सब काम होता है, मुश्किल हो गया, तो क्या करें, तो सब लोग गए अनुसूया जी के पास में, अनुसूया सीता जी को भी उपदेश दिया, सीता जी को शिक्षा दी है, अनुसूया अत्रि मुनि की स्त्री थी, तीनों देवताओं की माँ ही तीनों देवता, उन्होंने बड़ा अभिमान हुआ कि अनुसूया की इतनी महिमा है, तो अनुसूया की महिमा तो अनुसूया का पति ब्रह्म नाशो, तो लक्ष्मी जी पार्वती जी ब्रह्माणी सावित्री इन दोनों ने पंचपण कर लिया कि बेवसी पति पर नष्ट हो गए तब तो हमारे को शांति हो, तब तीनों देवता गए, तीनों देवता गए कि तुम तो हमारे को भिक्षा दो, भिक्षा दो वस्त्रहीन हो गए, कोई कपड़ा नहीं वैसे वस्त्रहीन कर दो, तो वजह भी ठीक है, तो तीनों को बालक बनाए ने छोटे छोटे बच्चा, पर ढंग लोग वो पाती है बाल छोटे बाल दूध पीवे बोलेगा, तेनो बेटा हो गया तेनो ब्रह्मा विष्णु महेश, तेनो माँ हो गई नगर नगर ये तो पाल गया, घबराए तो हम क्या करे, तो अनुसूया के पास गया, अनुसूया आई के सांडिल ने सूर्य भगवान को आज्ञा दे दे, सूर्य दे भाई सूर्य भगवान आज्ञा दे, ऋषियों का सब काम ठीक हुआ, ये ऋषियों का ठीक होगा, मेरा तो सूर्यास्त हो जाएगा, कोटी था कोटी पति वो मर जाएगा तो वो मैं जिला दूंगी, वो मेरे जमा में मैं जिम्मा मैं तो दूंगा सब ठीक है, जो उसे आज्ञा दे दी वो मर गए, मैं जिता दिया, वो जिलाया हुआ जो सब कोट गई, कोट दूसरी बीमारी ठीक हो गई और ठीक हो गया, ठीक तरह से जी हो गया, वो बताया गया सब जब ठीक हो गया कोर्ट चला गया, तो इस वास्ते हमारे ऐसे पति प्रथाएं हुई है, पति की ऐसी कठिन आज्ञा भी पति की पालना करी मैंने, पति की पालना करी थी, इतना भारी माता महाराज। ऐसे हमारे माताओं का बहुत आदर है, हिंदू धर्म में माता का आदर बहुत है। लोग समझते नहीं, लोग आज समझते हैं कि जो नौकरी है तो हमारे नौकरी में आदर नहीं है, निरादर है। नौकरी वही करते हैं जिनकी व्यापार आदि करने की शक्ति नहीं, वे नौकरी करते हैं। ये मैकोला ने ये पढ़ाई करी जिसे नौकर बनाया, हिंदुस्तान में नौकरी की तेज हुई, नौकर तेज, नौकर नौकर नौकरी करो। नौकरी ऊंची चीज नहीं है, नौकरी नीची चीज है। जिसमें स्त्रियों के लिए तो नौकरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हृदय कोमल होता, कोमल हृदय तभी तो लाल का पालन होता है। पुरुष कई बार अभिमान करते हैं, ये घर में बैठी क्या काम करती है, रसोई बना देती है, घर में बैठ रहती है, काम हम लोग करते हैं। तुम काम करते हो तो एक दिन आप, दो तीन दिन आप एक बालकरों को, एक बालकरों को आप योदी में, आपका ही बालक है क्या, माँ का ही बालक है, बाप का बालक नहीं है। आप देखो दो दिन पता लग जाए आपको, एक तो बैठा हो एक दिन दे दिया बालक गोदी में, एक दिन उतार जाएगा, नहीं रख सकते। जो होता है कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, जारविश्व को पकड़ता है, जो अग्नि को पकड़ता है, कभी नाथ को पकड़ता है। ऐसी अवस्था माँ ने रक्षा करी है, अपने सब ऐसे थे, ये जितने सुन बैठे हैं सभी, तो हमारा रक्षण माँ ने किया है। आप एक दिन बाद नहीं कर सकते, एक दिन मिजाज करते हो, क्या करती है ऐसे, क्या करती है, बालकों को पालन करती है। एक दिन आप रखो गोदी में, आपको पता लग जाएगा कैसे फल ढूंढेंगे ठीक है। ऐसे महाराज हमारे शास्त्रों में माताओं का बहुत आदर है, विशेष आदर है। राम जी ने भी राम शास्त्र करके अंत में कह दिया कि मैं स्त्री के लिए चंद्री के आए, हमारे हमारे वंश में मर्यादा है कि स्त्री को ले जाए कोई। इस वास्ते ब्याह करने वाले सब भाइयों को चेतावनी देनी चाहिए। रामायण कथा ये कई जगह आई है, मगर कोई जगह ऐसी नहीं आई है कि भरत को समझा दिया हो। रावण को, रावण जब सीता जी को ले गया तो अयोध्या समाचार नहीं किया है, भरत को समाचार नहीं किया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी जब गए हैं वो संजीवनी जाने के लिए द्रोणाचल, तो उन गए अपमान लगाया भरत जी ने, तो कोई राक्षस है, राक्षस मान लगे गिर पड़े, राम राम राम राम किया भाई, अरे अरे कृष्ण कृष्ण राम जी का दूत हूं मैं, भरत जी को बड़ा दुख हुआ मन में। उसे पता लगा गए सीता जी के हरण हो गया, राम जी को पता ही नहीं, तो भरत जी को पता ही नहीं, तो भरत जी ने सेना इकट्ठी करी भाई, सब सेना से तैयार करी देखो आएंगे, देखो मन फैला नहीं है। इस वास्ते जो भाई ब्याह करते हैं उन ब्याह करने वालों को मैं बात सुनाता हूँ, मेरे पास आते हैं ना ब्याह कर गए समझे उन्होंने, तो उन्होंने कहता हूँ भाई तुम सावधान रहो, ब्याह हुआ है मन में तो खुशी आती है, हमारा ब्याह हुआ है, खुशी नहीं है, अब गृह का भार आप पर आ गया है। अब तक छोटे टाप बालक थे, पढ़ते थे, अब जवान हो गए हो, अब सबका भार बीमार पर, माता पिता घर घर का सब काम का आप पर है, जो विश्वस्त तुम ऐसे करो। उनको एक कहानी सुनाया करता हूं मैं, कहानी ऐसे है, आता है जो पति पत्नी दोनों आत्म नमस्कार करते हैं, सुनो बस ध्यान देकर सुनो। एक शेर था, शेर से शेर शांत हो गया, शेर से शेर शांत हो गया, तो बच्चे को पालन किया माँ ने, पालन कर गए और ब्याह भी कर दिया, सब काम कर दिया, सिखा दिया और ब्याह भी कर दिया। ब्याह करके जब आ गया तब माँ रसोई पोस दे, भोजन परोस दे, बेटा ठंडी रोटी खा लो। समझ में नहीं ठंडी रोटी कैसे खाने, अभी रोटी बड़ा ताजी माँ दी है, अभी भोजन करो, लो बेटा ठंडी रोटी खा लो। ये ठंडी रोटी कैसे जाती है, घर में रसोई देती है। एक दिन कोई बंदर जाना था काम, माँ चली गई तो अपनी बीनियों को कह दिया कि तुम कह देना रसोई पुरुष हो तो कहना ठंडी रोटी खा लो, कहना था तो कह रहे उन्हें खाना बैठा तो लोग ठंडी रोटी खा लो, वो क्या तेज हो गया। अरे माँ तो कहती कहती यही भी सीखी, ये भी कहती ठंडी रोटी खा लो, नहीं खाने का भोजन नहीं करेंगे, ठंडी रोटी कैसे। ए भाई अर्थ मैं तो जानती नहीं, अपनी माँ ने कहा है कि तुम ऐसे कह देना, मैंने मेरी तरफ से नहीं कहा है, अपनी माँ ने बात कही है, नहीं खाएंगे रोटी और नहीं खाएंगे। माँ एक सोरो जीव ले तुम्हारा तेज हो गया, रीस कर दी मेरे पर कि तुम ठंडी रोटी कहती है गर्म गर्म बना दे दी है, ठंडी रोटी कहती है ठंडी कैसे हो गई ऐसे हम। तो ठंडी रोटी क्या होती है पूछा, माँ ठंडी रोटी कैसे है, किसको कहते हैं बेटा, ठंडी तो कल की बनाई हुई तो आज ठंडी रोटी हो जाती है, सुबह की बनाई शाम को भी हो जाए पर रात्रि निकल जाए तो ठंडी रोटी कहते हैं। ठंडी रोटी कैसे हुई, तो ताजी रोटी वो तुरंत बनाई हुई ताजी रोटी होती है। बेटा तू कमा कर लाया नहीं, अभी तो कमाता है नहीं, तो ठंडी रोटी बाप री कमाई, ठंडी रोटी है नहीं, कल की रोटी है, आज ताजी रोटी तही है, ताजी रोटी तब हो तू जावे कमा कर लावे उसमें रोटी बने बात होता है ताजी, बाप री कमाई है ठंडी रोटी, ठंडी रोटी हो ठंडी रोटी। तो मैं कहता हूँ ब्याह करने पर कहानी सुनाता हूँ, कहता अब ठंडी रोटी नहीं खाना है, गर्म रोटी खाना है, ऐसे ही अपने ब्याह कर लिया हो, बाल बच्चे होंगे खर्चा लगेगा, वो सब कमा कर आप लाओ, पिता के धनपति कमाना चाहिए, मनुष्य को ब्याह करना चाहिए अपनी भाव बुझाऊ पद पर जो उसे शासन पर नहीं पिता के धन पर नहीं। इस बार से भरजी को समाचार नहीं भेजा, भरजी को राम जी ने कहा वह करूंगा, तो सुग्रीव को पाया राज कोष पुर नारी, सुग्रीव सुधि बोरी बिसारी पावा राज्य कोष पुर नारी, सब आ गया पीछे सहायता ली सुग्रीव से बंदरों की भी, पहले सहायता कर उसको राज्य दिला दिया, स्त्री दिला दी, खजाना दिला दिया, सब कर दिया, राजा बना दिया, अब तुम सर पहले उसे सहायता करके दोनों बनेगा, क्योंकि दोनों की स्त्री ली उसी स्त्री दे दिया रावण उसी स्त्री ले ली भाई ने, इस बार से दोनों दुखी दुखे हुए ने, एक मास लग हो गए तो मित्र हो गया पशु में, अग्नि की साक्षी देख मित्रता करी उत्तर को सब पावा राज्य कोष पुर नारी, पैसे उसे सहायता ली बंदरों की सेवा की, वो पता नहीं नहीं किसी से मांग करिए, क्योंकि ब्याह करना अपनी भुजाओं पर करना है, आप जितने बैठे हो कोई छोड़ा हो तो और याद करो कि ब्याह करना तो अपनी भुजाओं के ऊपर करना, पिता की कहूँ जी भाई ठंडी रोटी ठंडी रोटी खाए ठंडी रोटी नहीं खानी है, पिता की कमाई खाओ ठंडी रोटी है, गर्म गर्म रोटी खाओ कमा धुआओ खूब अच्छे से फिर रोटी बने वो ताजी रोटी होती है, ताजी रोटी ठंडी रोटी खाएंगे ताजी रोटी खाएंगे, इस तरह से लाज गिरफ्त करना हो तो अपने बचाव बल पर करना चाहिए, अपने स्त्री की बच्चों की रक्षा स्वयं करो आप स्वयं, तब आप ब्याह करो, और ऐसी हिम्मत ना हो तो ब्याह मत करो, ब्याह करो तो हिम्मत रखो, स्त्री और बच्चों का सब पालना आपको करना होगा, ब्याह करे आप ये पिता के विषय पर नहीं उस धन पर नहीं, कोई पाप नहीं है, पिता के धन को लेना पुत्र का हक होता है, परंतु है तो भैया ठंडी रोटी गर्मा गर्म, तो घर कमा लाओ गर्म रोटी गर्मा गर्म रोटी, तो घर मना तो खानी चाहिए, इस वास्ते बाप के धन के ऊपर ब्याह नहीं करना, ब्याह करना तो अपन से घर में रोटी कर नहीं करना तुम करना चाहिए, तो ब्याह करना हो तो सब सब काम स्त्री और अपने स्त्री और बच्चे उनका पालन करने का सब काम पिता आप धन पैदा करो, पिताजी का धन है तो है बना ठंडी रोटी खाने के लिए नहीं है वो गर्मा गर्म रोटी खाओ स्त्री से। तो राम जी ने किसी से सहायता नहीं ली है, सुग्रीव की सहायता करी, सुग्रीव का सुरक्षा दे करके सुग्रीव से फेर ली है, पहले उसको पावा राज उसको नारी सब उन्होंने दिया, उसके बाद में सहायता ली। इस वास्ते राम जी जितना काम करते हैं वो बड़े ढंग से करते हैं, भाइयों के भरोसे नहीं है, रावण को ले गया तो भरत जी को समझा दिया जाए, समझ जा दिया ही नहीं। हनुमान जी से पता लग गया, पता लगने पर भरत जी ने तैयारी करी सभी, पर राम जी ने सहायता नहीं ली। इस वास्ते आप ब्याह करो तो अपने भुजाओं के बल पर, अपने ताकत के बल पर करो ब्याह। कृष्ण का काम है वो पिता की कमाई पर बल पर मत करो, अपनी कमाई पर करो, अपने करो वो काम ठीक रहे। इस वास्ते मनुष्य को गुरुत्व का पालन करना अपने ऊपर रहना चाहिए, और अपने बालक गिरते का गिरते ऊपर गिरते ऊपर जिम्मेवारी है बालकों की, और विरक्त साध विरक्त संत हुए महात्माओं के और बीमारों की यानी बीमारी विशेष दशा है। इस वास्ते गृहस्थ करना तो गृहस्थ करने पर आपको बालकों का पालन करना होगा, दूसरा कोई बालक है तो दरिद्रियों का पालन करना होगा, वृद्ध संत का पालन करना होगा, वानप्रस्थ में रहने वाले जो दुनिया का सब उपकार करते हैं वृद्ध हो गए हैं उनका पालन करना होगा। इन सबको खिला कर आप खाओ, आपको केवल एक विवाह कर लिया अपनी स्त्री और रोटी खा दी अपने राजी है, ये नहीं है, इन्हों की रक्षा करो। जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी अपने पालने का समय नहीं मिलता, तो ऐसे दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं, जो भगवान की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, भजन करते हैं, जो बालक है, जो छोटी अवस्था है, जो बीमार है, जो कमा नहीं सकते, ऐसे समाज में जितने आदमी हैं समाज में उन्होंने सेवा करो, सबको सुख दे दे, बीमारों की रोटी दो, बालकों को रोटी दो, वृद्ध त्यागियों को रोटी दो, संत महात्माओं को दो, और समाज की सेवा करे उनकी। जो किसी तरह समाज की सेवा करे वो साधु नहीं है, गृहस्थ है, परंतु समाज की सेवा में लगे हैं, उनको रोटी की चिंता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो समाज की सेवा कैसे करेंगे, क्षमा करेंगे काम करेंगे समाज की सेवा करेंगे, तो समाज की सेवा करने वालों की सेवा के लिए गृहस्थों पर जिम्मेवारी है। तो बालक है, बीमार है, समाज से भी है, बाढ़प्रस्त है, जो त्यागी है, उनका सबकी जिम्मेवारी है। तो वृद्ध करना हो तो सबकी सेवा करके और बसे उन्नत अपने का अपना पालन कर लो, ऐसी योग्यता नहीं हो तो ब्याह मत करो। ब्याह करना हो तो तुम्हारा चाहिए तो केवल केवल अपना खाया भंजते थे तो पापा ये प्रसन्नते आत्म कारणार्थ। गीता में लिखा है जो केवल अपने बाल बच्चों का रिश्ते का पालन करता है भंजते तो पापा वे पापी पाप का भक्षण करते हैं, कोरा पाप अपना केवल अपने आत्म कारणार्थ अपने लिए पकाते खाते हैं वे पापी पाप का भक्षण करते हैं। गृहस्थ के ऊपर समय जितने सन्यासी है, जितने शूद्र है, या जितने बीमार है, जितने बालक है, जितने समाज की सेवा करने वाले हैं, इनका पालन करना आप लोगों का धर्म है, गृहस्थों का धर्म है। इनका पालन करके इनको भोजन देकर कोई भोजन करके आपका नियम है। तो समय हो गया भाई, तब कीर्तन का थोड़ी देर, कीर्तन का थोड़ी देर भगवान नाम। जय जय राधे घनश्याम, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा।